नारायण नारायण नारायण वंदे प्रपन्न पारिजाताय त्रिगुपान ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरावनीरदाभात्ीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमस्ति तत्त्वं न जाने हरि ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आया है कि गुरु बनाना जरूरी है क्या? देखो, गुरु बनाना ये बनावटी गुरु का काम नहीं है। गुरु जिस विषय में आपको जिसका ज्ञान हुआ है उस विषय में वो गुरु है। ऐसे अभी जो गुरु का प्रश्न उठता है, हम अपने कल्याण के लिए गुरु बनावे क्या? तो भाई जिनका कल्याण हो चुका है वे गुरु बनते हो तो बनाना चाहिए, नहीं तो एक गुरु का संबंध है उसे कल्याण हो जाए, बात नहीं है। जैसे कोई माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, संत है, कई अपने कुटुंबी है, एक एक गुरु भी कुटुंबी हो गए, एक बना दिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुकारस अंधकारस रुकारस तमिलोधकृत, जो हृदय के अंधकार को दूर करे वो गुरु होता है। अरे शिष्य धन और शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य का धन तो ले लेता है, और वो शोक चिंता को दूर नहीं करता तो वो गुरु घोर नरक में जाता है। तो गुरु के लिए बढ़िया नहीं है, चेले के लिए बढ़िया नहीं है। गुरु सो दो भी शिव लाल जी दोनों खाते नाव, दोनों डूबा पर बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नौका पर बैठे बूढ़े स्वास्थ्य। मेरे विचार में तो ऐसा है कि कहीं सत्संग हो, सत्संग करो, अच्छी अच्छी बातें धारण करो और उससे कल्याण हो, आपका सुधार हो, आस्तिक भाव आप बढ़े, परलोक में श्रद्धा हो, भगवान अच्छे लगे, भजन अच्छा लगे, नाम जन कीर्तन अच्छा लगे, वहाँ लग जाओ। पहचान भी मत करो, जो कोई वक्ता है तो उसे पहचान भी नहीं, जिससे हमारे विशेष लाभ होता है वो वास्तव में गुरु है। उसको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, असली आप माने। वास्तव में गुरु होता है वो भगवत स्वरूप होता है, तो भगवान से ही हमें अच्छी बातें मिलती है। तो भगवान को मान ले, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत में आप हैं और जगत के गुरु भगवान कृष्ण है, तो आप भी हमारे भी गुरु हो गए। ऐसे भगवान को गुरु मान करके और सत्संग करो, स्वाध्याय करो, गीता पढ़ो, गीता को मंत्र मान लो, ऐसे पढ़ो, देखो भाई बना बनाया बड़ा काम नहीं है, वास्तव में अपनी इच्छा होनी चाहिए, मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, जो उद्धार की बात कल्याण की बात मिले वहां से ले लो। अरे मैं सुगम से सुगम बात मालूम देती हूँ कल्याण के लिए, वो पकड़ लो, उसके बाद फिर अच्छी बात मालूम धारण करो, जो जो अच्छी बातें मिले वो धारण कर लो। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, पर गुरुओं को ये पता ही नहीं है कि ये मेरा चेला है, दत्तात्रेय मेरा चेला है, गुरु को पता ही नहीं। कुमारी कन्या घर में थी और मेहमान आ गए तो चावल निकाले हुए नहीं थे, चावल छिलकों से ही धोते हैं, उनको ओखन करके और छिलके निकाल करके भात बनाते हैं, तो वो कूटने लगी तो चावलों में ज्यादा धमका नहीं होता है, पूरे पूरे होते हैं, तो उसे चूड़िया थी, चूड़िया वो बोलने लगी आपस में कट कट, तो भी लोग सुनेंगे तो कहेंगे एक दिन का चावल भी नहीं है, एक दिन का सीधा एक दिन का नहीं है, तो बेइज्जती होगी, तो उतारते उतारते दो दो रही तब तो बोलते रही, एक एक रह गई तब भी, इस वास्ते कुमारी आयु कंकना साधु को एक ही रहना चाहिए, भवेद वार्ता दो भी दो हो तो भी बातचीत हो जाती है, बातचीत हो भजन खोटी हो जाते है, तो अकेला होकर भजन में लगना चाहिए। ऐसे उस कुआरी को दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बना लिया, उस कुआरी को करना पता ही नहीं है कि मेरा चेला दत्तात्रेय है, मानो गुण लीजिए कालू के नहीं छाया मैं सुन, जहाँ कहीं अच्छी बात मिले वो ले लो। तो 24 गुरु बनाए, अच्छी अच्छी बात ली, अपने मन में बात ले ली, उसे गुरु बना लिया, फिर संबंध कोई नहीं। ऐसे अच्छी बातें जहां मिले जिस जगह मिले, वो चाहे सनातन धर्म से मिले, जैन से मिले, मुसलमानों से मिले, ईसाइयों से मिले, कहीं मिले अपने कल्याण की बात और आपके जच जाए, आप अनुष्ठान कर सको तो उस अनुष्ठान करो, ये कल्याण की बात है। ये बनावटी संबंध जोड़ रहा है ना, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। कई जगह ऐसी बात हुई है, मेरे सामने आए हैं लोग, गुरु बना लिए पर गुरु जी में श्रद्धा रही नहीं, उनके आचरण ठीक देखे नहीं, अब छोड़े तो मुश्किल, करे तो मुश्किल। मेरे सामने कई प्रश्न आते हैं, तो मैं तो कहता हूँ भाई तुम सत्संग जहाँ अच्छा सत्संग हो वहाँ सत्संग करो, गुरु बना लिया है तो कोई बात में एक सत्र दे दिया करो 12 महीने और क्या है, पर सत्संग करो जहाँ आपके कल्याण की बात हो वहाँ करो, बनावटी गुरु से काम नहीं चलता। आजकल गुरु बनाना एक पेशा हो गया है, एक धंधा हो गया है, चेला बन जाकर भेंट पूजा करेंगे, मानेंगे हमारी टोली हो जाएगी, जैसे वोट देने वाले हो जाएंगे हमारा वोट मिल जाएगा, ऐसे हमारे वोट मिल जाएगा चेलों से, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण की तो खुद की लगन हो, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसारिये, भगवत गीता कहते हैं अपना उद्धार आप ही करो, और वास्तव में आप करो तो ही उद्धार होगा। आप किसी को गुरु भी मानोगे तो आप मानोगे और उसका कहना मानोगे तब ना उद्धार होगा, उद्धार तो आपके अधीन है, गुरु का अधीन नहीं है। गुरु भी कहेगा वैसे करोगे तब ना उद्धार होगा, तो गुरु न बनाकर कहना करने में कोई हर्ज नहीं है। शास्त्रों की बात बताओ, गुरु में एक खतरा है, अच्छे पुरुष और आप गुरु मान लो और उनकी बात न मानोगे तो गुरु अपराध होगा, तो दंड होगा, उद्धार नहीं होगा। गुरु का अपमान करता है उसका दंड होगा, गुरु शिष्य बनाने संबंध हो, और संबंध बनाए बिना आप जितनी बातें मान लो कल्याण करेगी, न मानो तो दोष नहीं लगेगा। अरे गुरु बने पर कोई एक बात भी नहीं मानोगे तो दोष लगेगा। गुरु की बात तो गुरु आज्ञा पालन करना चाहिए। कोवा गुरु ने हितोपदेष्टा, गुरु कौन है जो हित का उपदेश देता है? शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त एव, शिष्य वो है जो गुरु का ही भक्त है। गुरु कहे जैसे ही करता है, तो जैसे कहे वैसे करने वाले आजकल बहुत कम है। तो आजकल के जमाने में अच्छी बातें पालन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, इसे लोग कहते हैं तुम्हारा निष्फल हो जाएगा, ये बात नहीं है। सच्चे हृदय से मान लो भगवान कृष्ण गुरु मान लो, भगवान को मान लो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, गुरु ही मानना है तो छोटे हो क्या माने, गुरु बड़े को ही माने हुए, छोटे गुरु का क्या चेला बने, चेला बड़े चेला को बड़े ही बनो, क्योंकि आपके हाथ की बात है, आपकी मानने की बात है, तो मानो तो फिर छोटे क्यों मानो, भगवान को मानो, और भगवान की बात मुझे राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और उसमें लग जाओ। देखो भाई कल्याण करना है अपने, तो बड़ा बनाओ एक बात है, गुरु बनाओ, शिष्य बनाओ, कुछ बनाओ। आजकल का आरंग ऐसा है जो बस अपने में टोली बनाते हैं, मेरे को वोट मिल जाए इस तरह से, मेरे शिष्य बन जाए, मेरी सेवा करे, पूजा करे, इतना वापरे, टोली बना दे, इससे कल्याण नहीं होता है। सच्ची लगन हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, ऐसे पुरुष गुरु बना भी लेते हैं ना तो वह टिकते नहीं, वो ठगाई में आते नहीं। कई कई भोले भाले सीधे साधे होते हैं, वो गुरु तो बना लिया और वहां संतोष होता नहीं, और जगह जा सकते नहीं, तो बड़ी बाधा लगी, बहुत बाधा लगी। इस वास्ते अच्छी बातें धारण करो। एक हमने पुस्तक भी ली गुरु विषय में, वो पढ़ो और शंका हो बोलो, शंका हो तो देखो भाई समय है थोड़ा, न जाने कब प्राण पकड़ उड़ जाए, और संसार के काम है घना, गुरु बनाओ कसी कसी दुख में आ जाओगे। हनुमान जी महाराज को भी काल ने भी मैं आगे भाई तुम चेला बन जाओ, तुम बड़ा प्यास लगी है, जल पियो, जल पीकर आ जाओ, फिर तुम्हारा दीक्षा देंगे, गुरु बन जाओ। कहने में कहा ना, हम जानते हैं हमारी दिव्य दृष्टि है, राम के रावण की युद्ध हो रहा है और राम जी की विजय हो गई, और बस सीताराम सीताराम सीताराम करता है। वहां हमारा जल पीने को गया तो मकड़ी ने पैर पकड़ लिया और हमारी तो मर गई, मर गई तो सबसरा हो चली गई उसकी, अब साथी वो उसने कह दिया कि ये ठग है, काले ये राक्षस है ये, तो फिर आकर के पूछ ले भाई पछा जोर से कि गुरु दक्षिणा पहले ले लो, वरना तो ऐसे है कपट मुनि मिले वो राजा को, ऐसी बात है महाराज। तो जहां तक बने संबंध मत जोड़ो, संसार से संबंध जोड़ना है वो खतरनाक है। आप माँ बाप का भाई भूजा के संबंध जुड़ा हुआ है, उनकी तो सेवा करो पहले, एक नया संबंध जोड़ दो, उसे नहीं करनी पड़ेगी। साधक के लिए संबंध जहां तक तो जोड़े नहीं है, संबंध वही का है, कोई गुरु भाई बनाओ, कोई भाई बनावे, कोई बहन बनावे, कोई बनाओ, ठीक मत करो, है जितना संबंधी टूटना मुश्किल हो गया, नया संबंध और कर दो उदाहत हो जाएगी। जहाँ कल्याणकारी बात मालूम हो वहां सुनो प्रसन्नता से और उनको पालन करो, और कोई शंका हो तो पूछ लो, और कोई कहे भाई तुम चेला बनो तो बतावे, वहां धोखा होता है, वहां धोखा होता है। इस बात से धोखे में बताओ, सच्चे हृदय से भगवान बोलो, भगवान का भरोसा लेकर करता है भजन, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान समझे तो गुरु बना दो महाराज, भगवान वो कह देंगे नाथ मैं तो आपको गुरु मानता हूँ और आपकी आज्ञा ही पालन करता हूँ, गीता है, रामायण है, ग्रंथों का पालन करे, आप उचित समझो तो गुरु आप भेज दो। देखो चेला गुरु की परीक्षा नहीं कर सकता। जो पढ़ना चाहता है क्या वो विद्वान की परीक्षा कर सकता है? इतनी परीक्षा कर सकता है कि मेरे को पढ़ा सकते हैं, इतनी तो हो सकती है, परीक्षा नहीं कर सकता। कैसे परीक्षा करेगा? परीक्षा तो उससे ऊंचा हो वो करेगा। शिष्य बनता है, गुरु की परीक्षा कैसे करेगा? हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसी बात है उनका पालन करो। सज्जनों बड़ा भयंकर समय है अभी, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। हमें तो बड़ा अच्छा मालूम रहता है भक्तों का चरित्र पढ़ना। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। एकानंद रह जाओ और भक्तों के चरित्र पढ़ो। उनको पढ़ते पढ़ते जहाँ भगवान की कृपा का विशेष अनुभव हो, आंसू आने लगे, गदगद हृदय हो, मन लगे, पुस्तक रख दो, भगवान नाम जप कर दो, कीर्तन शुरू कर दो, फिर आंसू सूख जाए और फिर वही पुस्तक पीछे से पढ़ो। पढ़ते पढ़ते वहाँ पहले पढ़ते जहाँ आ रहे वही आ जाए तो पुस्तक रख दो। अर्थात भगवान में मन लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो। जिस किसी युक्ति से भगवान में मन लग जाए, तस्मात केना चिपाये न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में लगाओ। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही। हमारे जो साधु मिले हैं संत ने कहा शरणानंदी महाराज ने कि हमने ऐसा विचार किया गुरु बने तो गुरु को तो पकड़ लेता है और भगवान छोड़ देता है। प्राय जहाँ गुरु बनते हैं गुरु के परायण हो जाते हैं। वे कहते बस हमारा भजन करो, हमारा ही चिंतन करो, उसे कल्याण नहीं होता। फिर उन्होंने कहते मैं फिर उम्र भर में किसी उसी का बनाया ही नहीं। सत्संग करने वाले भी कहते हैं मैं तो यही महाराज है, यही कल्याण करेंगे। बिल्कुल झूठी बात है, कल्याण तो करेगा भगवान, और आपका साधन भगवान संग को जप करोगे तो होगा। कल्याण करने वाले भी गुरु बनते नहीं, गुरु बनते हुए कल्याण करते नहीं। कहावत है कि सती तो साप देती नहीं, कुशती की लगता नहीं, देती रहो साप क्या होगा, तो क्या फायदा निकला। सच्ची बात है हृदय से, हे नाथ हे मेरे प्रभु आपको भूलो नहीं, नाम लेते रहो मन से कहते हो हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं। ऐसे सच्चे हृदय से चलता है तो अच्छे अच्छे महात्मा मिल जाते हैं, अच्छे संत मिल जाएंगे। फिर भी शिष्य संबंध मत जोड़ो, गुरु से संबंध मत जोड़ो, सत्संग करो। जहाँ अच्छा दिखे वहां, जहाँ गुरु बनाए उसे सत्संग किया और उनमें कोई गलती दिखे तो निंदा उनकी मत करो। गुरु बना लिया आपने, उसके आचरण अच्छे नहीं हो तो चुप के चल दो, निंदा मत करो, संग मत करो उनका, संग छोड़ दो, निंदा भी मत करो, किसी की भी निंदा मत करो, किसी की कठिन मत करो। सज्जनों समय है थोड़ा, कलयुग का समय बड़ा भयंकर है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इस पंचायती में मत पढ़ो। क्यों पत्र पढ़ते हो? राम राम राम राम राम राम, जो नाम आपको अच्छा लगे भगवान का, जिस नाम पर आपका विश्वास हो उस नाम को ले, रात है लग जाओ लगन पूर्व, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, और नाम जप करो। और संसार में जो दीन है, दुखी है, अपाहिज है, अंगहीन है, अरक्षित है, उनकी सेवा करो। और बड़े पुरुष है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, बहनों माते सास है, दादी सास है, जो बड़ी बूढ़ी है उनकी सेवा करो। दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, और क्या करो। दो काम है ये खास, भगवान को तो याद करो और दूध देने की सेवा करो। कदर हो जाएगा, संदेह नहीं है। अपनी शक्ति के मुताबिक आपके पास जितनी शक्ति है सामर्थ्य, सेवा दो तरह से होती है। एक तो उनका काम धंधा कर देना, एक हम चीज वजू भोजन करा दिया, जल पिला दिया, कपड़ा दे दिया, आश्रय दे दिया, एक बीमार सेवा तो काम धंधा कर दिया। ऐसे हरेक किसान सेवा, कहीं कोई भी दुखी हो दीन हो सेवा करो। कई बहनों माताएं ऐसी है छोटे बालक उनकी गोदी में रह गए, पति और कोई रहा नहीं, तो ऐसों के लिए अपना पैसा हो तो बालकों का पढ़ने का बालकों का प्रबंध कर दो। बड़ी लड़कियां हो गई है, पैसे का भाव का संबंध नहीं होता है, तो उनका संबंध करा दो, उसमें खर्चा लगा दो, मानो सहायता करो और भगवान को याद करो। ये निरापद रास्ता है एकदम। और संसार का संबंध तो जहां तक कम है उतना बढ़िया है, जितना संबंध होगा उतना बंधन होगा। यावन तावन दिखा है शरीर में, यावत कुरुते जंतु संबंधान मन से प्रियान, मन को प्यारा लगे ऐसा संबंध करता है, तावन तो उससे हृदय शोक दिखन जनते हृदय शोक संगवा, जितना अपना अपना हो जाएगा उतने हृदय में शोक के शैल लग जाएगी। अपना आदमी मर जाता है दुख होता है, अपना अपना करने दुख होता है। सेवा कर दो, अपना अपना मत करो। घर वाले अपनापन है, दिन में माता है पिता है ये अपने हैं, तो अपने उनकी सेवा कर दो। उनसे भी इच्छा मत रखो कि ये हमें निहाल करेंगे, अपनी सेवा करो। ऐसे हरेक की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, संबंध मत जोड़ो। संबंध ये बंधन है। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यग तुम न सकते। संग सर्वात्मना त्याज्य, किसी का संग मत करो, संबंध मत जोड़ो। सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यग तुम न सकते, कदे संबंध छोड़ नहीं सकते, तो संतों का संग करो। संतों का अर्थ ये साधु का नहीं है, संतों का संत स्वभाव होता है, संत स्वांग नहीं होता है। साधु वेश में अच्छे संत हुए हैं, इस वास्ते स्वांग को भी साधु कहते हैं, परंतु जो वास्तव में परमात्मा के भक्त है, परमात्मा के प्यारे हैं, भजन ध्वन करते हैं, उनका संग करो। वो संग सतान संग ही भेषज, संसार की आसक्ति मिटाने के लिए दवाई है। वो संसार के साथ बहुत संग हुआ है, क्यों में मोह हो गया है, वो मोह छूटने से कल्याण होगा। मोह रहने से वासना यश यत्र स्यात् सतंग स्वप्ने उपश्यति, स्वप्नवत मरने के वासना तु अपूर्णा, जहां वासना है उसका सपना आता है, याद आती है। ऐसे ही मृत्यु समय में उसे याद आएगी तो बंधन होगा। वहां यंग यंग वापी स्मरण भाव चिंतन थे गले, अंत में जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान को याद करो, उनकी याद में कल्याण हो जाएगा। धोखे में आ जाओगे सज्जनो, फिर जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी प्रसन्नता, जैसी आपकी खुशी हो। हमारी सलाह तो ये है कि भगवान में लग जाओ, भगवान को गुरु मानो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही भाई हो, आप ही मित्र हो, आप ही धन हो, सब कुछ है नाथ आप हो। ऐसे भगवान को मान कर लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, फायदा होगा जरूर, संदेह नहीं है। गुरु पत्र में पड़ जाओ तो बड़ी मुश्किल होगी, एक संप्रदाय हो जाएगी, दूसरी अच्छी अच्छी अच्छी बातें सुन नहीं सकोगा। शिष्य बनाते हैं हमारी बात ही सुनो, बस हमारे यहाँ ही आओ, इस संप्रदाय में कल्याण होता है, ऐसा करेंगे। दूसरी जगह अच्छी बात भी जा सकोगे नहीं, जाओ तो गुरु नाराज हो जाएंगे, अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो बंद हो मत, कृपा लो आप, बंद हो मत। खुला सत्संग करो। आज हरेक संबंध स्वार्थ को लेकर होता है। गुरु कौन है जो हित का उपदेश देते हैं, कल्याण का उपदेश देते हैं, अपना कोई संबंध नहीं। जिस तरह से ब्याह होता है तो विवाह में ब्राह्मण देवता वो होता कन्या के पक्ष का, तो अग्नि की साक्षी में मंत्र बोल करके और कन्या को कह देते बेटा ये तुम्हारे वर है, तो वर के साथ संबंध जोड़ दिया, बस इतना काम ब्राह्मण का है। और बता देते हो इनका ये कहना है, तुम ये करो तुम ये करो, वचन वचन होते हैं आपस में, स्त्री के वचन पुरुष है लेते, पुरुष वचन स्त्री से लेता है, उन वचनों के अनुसार संबंध जोड़ देता है, तो संबंध तो पक्का हो जाता है। मैं कहता हूँ इतने भाई बन बैठे हैं, आपका किसी ने संबंध जोड़ा विवाह किया है उसको कभी याद भी किया आपने, और याद भी नहीं किया तो संबंध भी टूट गया क्या? ऐसे जो भगवान का संबंध जोड़ दे वो महात्मा है, संत है, गुरु है, गुरु जरूर समझ गया। फिर क्या जरूरत है बताओ? वो संबंध सदा के लिए हो गया, तो ये संबंध होता है गृहस्थ का, वो संबंध होता है परमात्मा का। जैसे कहने से आपका संबंध जुड़ जाए, भगवान को अपना मान लो, बस ठीक है, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, बेटा मान लो, चाहे सो भगवान से संबंध जोड़ लो, वो पूछ लो, सलाह ले तो, जहाँ कहीं आपका विश्वास हो श्रद्धा हो उनसे सलाह ले लो, कैसे भगवान के साथ, राम है कृष्ण है शिव है शंकर है गणेश है शक्ति है सूर्य है, कोई भगवान के अनेक रूप है, राम अवतार है कृष्ण अवतार है अनेक अवतार है, जिसमें आपका मन माने उसका संबंध लोड़ लो और भगवान में लग जाओ, देरी मत करो। भागवत में लिखा है तूर्णम यथेत न पते न मृत्यु यावत, जब तक मौत न जाए तब तब जल्दी से जल्दी भगवान में लगो, जिससे ऐसा है कल्याण के लिए लग जाओ, प्रतीक्षा मत करो। कोई गुरु मिलेगा संत मिलेगा तो मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर कर लेंगे, पर अभी से ही लग जाओ सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम, जो नाम आपको प्यारा लगता हो, जिस नाम पर आपका विश्वास हो, जिस ग्रंथ पर आपका विश्वास हो, जिस भक्ति पर भी हो, तुमने क्या हुआ भजन में लग जाओ, उनकी आज्ञा के पालन में लग जाओ, लाभ होगा। अगर वहां ठीक ना ठीक है तो छोड़ जाओ, जो चले जाओ, बंधो मत, बंधन से मुक्ति करनी है, नया बंधन क्यों बांधो, एक नया संसार का बंधन ही बहुत है, बहुत संबंध है, संबंधों के बीच में एक मार्मिक बात है, जो संसार के संबंध है उनमें एक मार्मिक बात है असली, उसी तरफ ध्यान दो। जैसे एक स्त्री है, ब्याह हो चुका तो पति की हो चुकी, तो पति का संबंध हो चुका, अब पति कहता है कि मेरा ही कहना करो, तो कहना पति का करे तो पति ही है क्या, उसके बेटा नहीं है क्या, क्या उसके भाई नहीं है, उस स्त्री के पिता नहीं है कि माँ नहीं है, किसी की वो बेटी है, किसी की वो बहन है, किसी की दोहिती है, किसी की पोती है, किसी की कुछ कुछ मामी है, चाची है, ताई है, कुछ कुछ है, तो एक का संबंध अनेकों के साथ होता है। अब ध्यान मार्मिक बात बताऊं, अनेकों के साथ संबंध रहेगा, वो संबंध आप जोड़ो तो संबंध कैसा जोड़ो कि जैसे माँ, आपने माना कि मेरी माँ है तो माँ के लिए सपूत से सबूत बेटा वो काम करो, माँ की सेवा करो, परंतु माँ राजी होकर के अपना गहना मेरे को दे दे, माँ रूपे मेरे को दे दे, मैं ये इच्छा मत रखो, लेने की इच्छा मत करो। तो एक स्त्री आप पति हो तो पति को कैसा करना चाहिए स्त्री के लिए वो आप काम करो, पति का भाई है पत्नी का, वो बहन के लिए क्या बात करे उसके वो भाई करो, अपना अपना संबंध है, सेवा करने के लिए है, उसे मतलब सिद्ध करना, स्वार्थ करना ये लिए नहीं है। खास बात है स्वकर्मणा तुम्हें भेजते सिद्धिम विद्यति मानव देवान भावयता नैन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापस्यत। सब भाई बहन मेरी बात कान देकर के सुने, आप जैसे बहनों के लिए सास है तो अपने सास की सेवा करो, सपूत से सुपूत बहु हो करे ऐसे सास की सेवा करो, ऐसे ससुर की ऐसे जेठ की देवर की ननद की सेवा करो, और पति एक है उसी सेवा करो, वो पति का संबंध पति के साथ और किसी के साथ नहीं, साधु संत आज भिक्षा दे दो। तो अपना काम क्या है, स्त्री का काम वो किसी की माँ है तो बेटे का काम ठीक करो, वो किसी की स्त्री है तो पति का काम ठीक करो, वो किसी की बहन है तो भाई का काम ठीक करो, वो जो संबंध दूसरे हैं उन संबंधों की सेवा करो, ऐसे ही गुरु की सेवा करो, जो अच्छे मालूम देव सेवा कर दो, संबंध मत जोड़ो। सेवा करने से संबंध टूटता है और सेवा लेने से संबंध जुड़ता है, ये एक बड़ी मार्मिक बात है, जल्दी ख्याल में नहीं आती है, मैंने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है। लेने के लिए संबंध जोड़ता है वो बंधन होता है, और देने के लिए संबंध जोड़ता है वो बंधन नहीं होता। जैसे कोई सदाव्रत लगा दे सबको रोटी देता है वो बंधता नहीं है, लेने वाला है वो बंध जाता है, वहां रोटी मिलती है, वहां चलो वहां चलो। तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, गुरु जी की सेवा कर दो, अच्छे गुरु संत है महात्मा अच्छे है तो सेवा कर दो, कल्याण की बात उद्धार की बात भगवान की बात ले हो, संसार की चीज मत ले हो। तो सेवा करने से संबंध टूटता है, ये कोई आदमी मर जाता है उसकी बार बार याद आती है तो इसका अर्थ है उसका ऋण है आप पर, आपने उससे सुख लिया है और सुख की आशा रखी है तब वो याद आता है, तो ऋण है आप पर, तो लोग तो ऋण बन जाएगा, वो बंधन करेगा। जैसे सुख लेना बंद हो गया आगे लेने की चाहे उसे मरते चिंता नहीं होगी, 20-25 वर्ष का जवान मरता है तो उसका दुख ज्यादा होता है, और 80-90 वर्ष का पड़ जाए तो लोग कहते हैं तो कोई बात नहीं, ब्याह जैसी बात है, विवाह के समान है, मर गया तो अच्छी बात है। कारण क्या है कि उसे सेवा की भाषा लगी है, बूढ़े हो गया सेवा कर दी, बीमार हो गया सेवा कर दी, तो पहले लिया हुआ तो दे दिया, और नई सेवा की आशा नहीं है तो दुख नहीं होगा। दुख तभी होता है सज्जनों, ये मार्मिक बात है, कुछ उसे लेने की इच्छा है आपके तो वहां बंधन होगा। जड़ चेतन ही गांठी परी गई जो आता है रामायण में, जड़ चेतन की ग्रंथि है, इससे बंधन होता है। तो बंधन क्या होता है कि लेने की इच्छा रहता है। इस वजह साधक जो कोई होगा जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो सेवा करो, सेवा लो मत, लेने की इच्छा छोड़ दो, लेने की आशा छोड़ दो, लेने की कामना छोड़ दो। कुटुंब में किसी सेवा लेनी पड़े तो वो ले लो केवल उसके लिए ही। जैसे पति पत्नी है, पत्नी रसोई बनावे तो आप भोजन कर लो, परंतु उसके भोजन बनाने करने के आलसू तो कहते तू ठहर जा मैं करूंगा भोजन, रसोई बनाऊ तुम भी पाओ मैं भी पाऊ, ये रोजाना ही मेरी सेवा करे रसोई बना दे, ऐसी बात नहीं। एक सज्जन की बात सुनी, पढ़ते थे पढ़ करके बड़े ग्रेजुएट बन गए, संबंध आने लगे और इतना दहेज देंगे इतना रुपया देंगे हमारी कन्या, बहुत सज्जन थे वो कहा कि मैं तो अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा। तो क्या हुआ कि वह विवाह हो सके नेत्र गोत्र गोत्र आदि मिल गया, एक अंधी लड़की थी, तो मैं तो इसके साथ ब्याह करूंगा। उनके मित्रों ने कहा अरे इनके फायदा रोटी भी बना कर नहीं दे सकेगी, अंधी है कैसे करेगी है। कहते मैंने तो संबंध वो जोड़ना है जो उसकी सेवा करना है, मैंने लेने के लिए सेवा नहीं, मैं बंधन नहीं जोड़ूंगा। उसके साथ विवाह किया, रसोई बना देता, चट्टी ले जाता, स्नान कराता, कपड़े धो देता, रसोई बनाता, भोजन करता, बड़ा आपस में प्रेम हुआ, कई संतान हो गए, ऐसी बीती हुई घटना सुनाई थी। तो अपना संबंध जोड़ना सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं। तो संसार के जो संबंध है उन संबंधों को आप देने के लिए संबंध रखो, लेने के लिए नहीं, लेने की आशा मत रखो, लेना पर ले लो। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, उसमें हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण के संपादक थे वो कह रहे थे भाई किसी से नमस्कार मत करवाओ, अपने नमस्कार करो, दूसरों से नमस्कार मत करवाओ, नमस्कार करवाना भी कर्जा चढ़ना है ऊपर, इस वास्ते मत करो। ऐसी बात हुई तो एक सज्जन बोले कि महाराज हमारा लड़का है, अब उसको नमस्कार करावे कि नहीं करावे, ऐसा प्रश्न पूछा। भगवान नमस्कार नहीं करना, तो भाई जी ने उत्तर दिया, भाई जी कहते हैं हनुमान प्रसाद भाई जी कहते हैं, उत्तर दिया कि जैसे कोई हाथ पैर बांध करके मारे तो क्या करे आदमी, मार खानी ही पड़े, अब बेटा है वो नमस्कार करे तो क्या करोगे, समझना कि बंधा हुआ हूँ मार खानी पड़ेगी, भाई ये पगों पड़ेगा तो ये मार खानी करेंगे क्या और करें क्या, ऐसे कर राजी मत हो। लड़का है नमस्कार करे नहीं करो ठीक नहीं है, इस बात मानो किसी से लेना हो वो महाराज चोट लगेगी, जिससे दुख होना चाहिए, लेने की इच्छा ही बंधन है। संसार समुद्र है, समुद्र में पानी में खड़े होकर ले होगा पानी को तो डूब जाओगे, अरे लातों से हाथों से मारो तो उतर जाओगे, ऐसे संसार में लेने की इच्छा है ये बड़ी बंधन करने की बात है। तो भगवत संबंधी लेने की बात में दोष नहीं है, परंतु संबंध मत जोड़ो, संबंध जोड़ने से आशा हो जाती है, दूसरे को से आप हो जाएगी, आपको उसी आशा हो जाएगी, गुरु हो भी सिंह लाल जी दोनों एक जगह, दो ठगा ठगाई नहीं हुए, अपने तो देना है सेवा करना है। तो सबसे पहले आपके जितने संबंध है उन संबंधों की सेवा करो, वो संबंधों की सेवा गुरु सेवा है, वो माँ बाप की सेवा करो, भाई भौजाई की सेवा करो, और जितने संबंधी है बड़े उनकी सेवा करो, बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और उनसे आशा मत रखो। माँ से कह दो माँ सेवा मेरे से ले ले, रुपया पैसा मेरे भाई को देना हो, मेरी बहन को देना हो, ब्राह्मण को देना हो, खुली बात है, उसको छुट्टी दे दो, अपने तो सेवा करो और उसको बांधो मत, उसको खुला करो तो आप खुल जाओगे, अरे बांधोगे तो बंध जाओगे। एक राजा कथा करते थे तो कथा सुनते थे वो एक पंडित जी से, तो कथा सुनते कई वर्ष हो गए, एक दिन कोई संत आ गए तो राजा ने प्रश्न किया कि महाराज परीक्षित की 7 दिन से मुक्ति हो गई, मैं तो वर्षों से भागवत सुनता हूँ, मुक्ति क्या कल्याण कैसे होता है, वहां दिखता मैं तो जो पहली अवस्था है वही अवस्था है। तो संतों का भैया बंधन वही खोल सकता है जो खुला होता है, बंधा हुआ बंधन कैसे छोड़ेगा, खुला हुआ खोल सकता है। तो महाराज कैसे है, कहते मैं बताऊं बात और मेरी बात मानो तो बताऊं, मानेंगे महाराज। राजा ने कहा आप जो कहो सो करूंगा, इसका उत्तर मेरे को दो ठीक तरह से, तो मैं कड़ा करना पड़ेगा, एक बार मैं जैसे कहूँ वैसे करना पड़ेगा, हाँ वैसे ही करूंगा। तो आओ इधर आओ, थम्बे के पास खड़ा रह करके बांध दिया राजा को, और गुरु जी को दूसरे थम्बे के पास बांध दिया, और कहा देखो ये गुरु जी कथा सुना उनको खोलो, और गुरु जी का आग मारा चेले को खोलो, राजा को खोलो, वो कुछ मैं कैसे खोलूं, खुद बंधा हुआ हूँ, तो छोड़ दिया। तो बंधा हुआ नहीं खोल सकता, खुला हुआ ही खोल सकता है। तो खुला हुआ कौन होता है, जिसके ना स्त्री की इच्छा है, ना धन की इच्छा है, ना मान की इच्छा है, ना बढ़ाई की इच्छा है, ना पैसे की इच्छा है, ना आदर सत्कार की, ना नमस्कार की इच्छा नहीं भीतर में, तो वो खोल सकता है। अरे इनके लिए बंधा हुआ है, धन चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, नमस्कार ना करे तो गुस्सा आ जाए, वो गुरु नहीं हो सकता। वो तो लेना है, वो तो चेला है, गुरु कैसे हुआ। हम गुरु बनते हैं भेंट पूजा के लिए, तो आपके पास तो है पैसे, हम बने आपके गुरु, आप करो हमारे भेंट, तो आप भेंट करो, तो भेंट के लिए हमने चेला बनाया, तो आप ध्यान देना मेरी बात पर। तो आपका जो चेला बना है, आप चेला बनाते हो ना गुरु, वो गुरु आपका पोता चेला है, क्यों पैसे के गुरु आप हो, पैसे का चेला है वो, तो पैसे का चेला, चेले का चेला है, पोता चेला है। कुछ पैसे गर्ज है, भेंट करेगा वो गुरु कैसे होगा, आप बचाओ जरा। गुरु हुआ कि चेला, पोता चेला, पोता चेला। पैसा तो आपका, आप पैसे के गुरु और वो पैसे का चेला, तो आपका चेला तो पैसा और पैसे का चेला वो, तो पोता चेला हुआ, वो कैसे उद्धार करेगा। तो चाहना जिसके भीतर में है, माल की, बढ़ाई की, चेलों की, वो उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार वही कर सकता है आपसे किसी तरह की चाहना नहीं है, आदर की, सत्कार की, नमस्कार की, रुपये पैसों की, कपड़े की, रोटी की, कोई भी। आप उम्र भर सत्संग करो, कुछ भी न दो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इतना सत्संग करते हैं, खर्च को करते ही नहीं, सेवा करते ही नहीं। संतों की सेवा किया करो, सेवा की भूख है तो भाई नहीं, चेला कैसे होगा। इस वास्ते संसार की सेवा करो, सेवा चाहो मत। कुटुंब की सेवा करो, कुटुंब से सेवा चाहो मत। अपने कल्याण के लिए सबकी सेवा करो, शरीर की भी सेवा करो, शरीर से भी आराम मत लो। बढ़िया भोजन करें, बढ़िया आराम से सोने के ना, सेवा करो। सेवा कैसे होगी, संयम रखो, इंद्रियों का संयम रखो। भगत पर भोजन, स्वास्थ्य के लिए ठीक भोजन दे दो, कपड़ा चाहिए कपड़ा दे दो, भगत पर सुड़ा दो, परंतु भोगी मत बनाओ। भोगी बना बनाना रोगी बनाता है, वो सेवा नहीं करता है, सेवा का नाश, शरीर का नाश करता है। शरीर को स्वस्थ रहे और भगवान के भजन में लग जाए, इस शरीर की सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा, कुटुंब की सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा। किंतु उनकी सेवा के लिए ही सेवा है, अपने लिए कोई नहीं। कल्याण करने की बात है, जो संबंध आपका है केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। वो करता है कि नहीं करता है इसकी कोई गर्ज नहीं, अपना ठीक तरह पालन करो। ये खास बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 26 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।